أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi ikinci serisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. 13. kitabımız Medine'ye hicret. Resulullah aleyhissalatu vesselam Arap kabilelerini İslam'a davet etmeye devam ediyordu. Bir kabileye giderek ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Size Allah'a ibadet etmenizi ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızı tavsiye ediyorum diyordu. Ebu Leheb hemen arkasında yetişerek şöyle diyordu: o yalancıdır, ona inanmayınız. Resulullah aleyhissalatu vesselam başka bir kabileyi davet ederek ey insanlar la ilahe illallah deyiniz ki huzura kavuşasınız diyordu. Ebu Leheb yine yetişerek bir avuç toprak alıp Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın üzerine atarak diğer insanlara ona inanmayınız. O sizin ilahlarınıza tapınmayı terk etmenizi istiyor diyordu. Resulullah aleyhisselatu vesselam yılmadan kabileleri davet ediyordu. İslam'ı onlara anlatıyordu, ölüm onu korkutmuyordu. Çünkü o Allah'ın risaletini tamamlamadan canını almayacağına inanıyordu. Fakat gittiği kabileler hep ondan yüz çevirerek şöyle diyorlardı: eğer hayırlı bir kişi olsan kavmin seni terk etmezdi. Zavallılar. O günlerde adı Yesrib olan Medine'de iki kabile yaşamaktaydı. Evs ve Hazreç adında bu iki kabile putlara tapıyordu. Komşuları Yahudiler ise Allah'a ibadet ediyordu. Yahudiler azınlıktaydı. Yahudilerle Arapların arasında bir savaş çıktığında Yahudiler şöyle diyorlardı: yakında bir peygamber gelecek. Biz ona tabi olacağız ve sizi yeneceğiz. Medineli Araplar Yahudilerin bu sözü duyuyor ve Allah'ın insanları hidayete ulaştırmak için bir peygamber göndereceğini biliyorlardı. Hac mevsiminde Medine'de bir grup insan Mekke'ye geldi. Onları gören Resulullah aleyhissalatu vesselam yanlarına giderek sordu: siz kimsiniz? Hazreç kabilesindeniz. Yahudilerin komşusu musunuz? Evet. Sizinle konuşmam için biraz oturmaz mısınız? Onlar bu teklifi kabul ederek beraberce oturdular. Onları Allah'ın yoluna çağırdı, İslam'ı anlattı, Kur'an'dan ayetler okudu. Medineliler birbirlerine: ey arkadaşlar, görüyorsunuz. Ya bu Yahudilerin bizi korkuttuğu peygamberdir, onlar bizi geçmesinler dediler. Hemen Müslüman olarak ertesi yıl tekrar buluşmak üzere memleketlerine döndüler. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile karşılaşan bu insanlar Medine'ye gelerek Müslüman olduklarını açıkladılar. Kavimlerini İslam'a davet etmeye başladılar. Bu yeni din duyuluyor ve yayılıyordu. Medine'de bu daveti duyan ev kalmamıştı. Her evde Resulullah aleyhissalatu vesselam konuşuluyordu. Zaman geçti, tekrar hac mevsimi geldi. İleri gelenlerden 12 kişi çıkarak Mekke'ye gitti. Resulullah aleyhissalatu vesselam onları karşıladı. Allah'a şirk koşmamak, zina, hırsızlık ve zina etmemek, çocuklarını öldürmemek üzere ona biat ettiler, söz verdiler. Hac dönemi bitince tekrar Medine'ye döndüler. Onlarla beraber Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Onlara İslam'ı, Kur'an okumayı ve dinin emirlerini öğretecekti. Ertesi yıl Medineliler hacca geldiler. Hac sonunda bir gece buluşmak üzere anlaştılar. Ortalık sakinleşince teker teker buluşma yerine geldiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Abbas ile beraber gelmişti. İlk konuşmayı Hazreti Abbas yaptı. Bildiğiniz gibi Muhammed bizden biridir. Kavmi içinde şerefli bir yere sahiptir. Kavmiyle arası açıldı. Bunlardan ayrılıp sizin yanınıza gelmek istiyor. Onu koruyup düşmanlarına karşı muhafaza edebilecek misiniz? Edebilecekseniz sizinle gelsin. Yok eğer bunu yapamayacaksanız gelmesin. Medineliler, senin bu duyduklarını onun ağzından da duymak istiyoruz. Senin bu söylediklerini onun ağzından da duymak istiyoruz. Sen konuş ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Senin ve Rabbinin hoşuna gidecek şeyler söyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Karınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni de koruyacağınıza söz vererek biat etmenizi istiyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam elini uzattı. Medineliler de eğer hicret ederse onu koruyacaklarına dair söz vererek ellerini uzatıp biat ettiler. İslam Medine'de yayılmaya başladı. Mekke'de sıkıntı iyice artmıştı. Kureyşliler acımaksızın Müslümanlara işkence ediyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam iman edip kendisini doğrulayanları toplayarak onlara şöyle dedi. Allah sizlere yeni kardeşler verdi. İçinde emin olabileceğiniz yeni bir şehir hazırladı. Müslümanlara Medine'ye gitmelerini emretti. Müslümanlar memleketlerinden inandıkları için çıkıyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'tan hicret için izin bekliyordu. Bir gün Hazreti Ebu Bekir'le hicret için izin istedi. Ona şöyle dedi, acele etme, belki Allah sana bir arkadaş verir. Hazreti Muhammed, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali ve efendileri tarafından hapsedilen Müslümanlar dışında bütün Müslümanlar hicret etmişti. Müslümanların hicret ettiğini anlayan Kureyşliler telaşa kapıldılar. Hazreti Muhammed'in de onların yanına gideceğinden korktular. Eğer o da giderse kuvvetlenir ve kendileriyle savaşırlardı. Kureyşliler toplanarak tartıştılar. Sonundan her kabileden bir gencin kılıcını alarak ona aynı anda saldırmasını planladılar. Böylece kimin öldürdüğünü bilinmeyecekti. Eğer bir kişi öldürürse Abdümenaf oğulları ve Muhammed'in arkadaşları o kişinin kabilesine karşı savaş açarlardı. Ölünün bu şekilde intikamını almak Arapların adetiydi. O gece Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye karar verdiler. Allah peygamberini yalnız bırakmadı. Cebrail'i göndererek şöyle emretti. Bu gece yatağına yatmasın. Gece olunca Ebu Cehil ve Resulullah'ı öldürmek için kararlaştırılan gençler geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların geldiğini anlayınca Hazreti Ali'yi çağırarak yatağımda uyu, Allah seni korur ve onlardan muhafaza eder dedi. Hazreti Ali peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında uyudu. Kureyşliler evi gözetliyorlardı. Yatakta Ali'nin uyuduğunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada uyuduğunu zannediyorlardı. Kapı açıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde çıktı. Allah düşmanlarının gözlerini kör etmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam onların üzerlerine toprak atarak Ebu Bekir'in evine doğru gitti. Orada geçen bir adam Resulullah'ı öldürmek için bekleyenleri görerek sordu. Burada ne bekliyorsunuz? Muhammed'i diye cevapladılar. Adam, Allah sizin ümidinizi boşa çıkarsın. Vallahi Muhammed buradan çıktı. Hepinizin başına da toprak attı. İhtiyacını görmeye gitti. Şu üzerinizdekileri mi görmüyorsunuz? Hepsi eliyle başlarını silkeleyince topraklarının döküldüğünü gördüler. Eve girip yatağı açtıklarında Hazreti Ali'yi gördüler. Şaşırarak şöyle dediler, vallahi burada Muhammed uyuyordu. Orada sabahlamışlardı. Ali'nin yatağında çıktığını görünce kinle Hazreti Muhammed'i aramaya gittiler. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında Hazreti Ebu Bekir Medine'ye doğru yola çıktı. Yola çıkmadan Ebu Bekir oğlu Abdullah'a insanların haklarında ne konuştuklarını öğrenip gece gizlice kendilerine bildirmesini emretti. kölesine de koyunları o tarafa doğru götürmesini, gündüzleri onları otlatmasını, gece olunca da Sevr mağarasına gelmesini emretti. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında Hazreti Ebubekir Sevr mağarasına giderek orada gizlendiler. Gece olunca Abdullah gelerek Mekke'de olup bitenleri haber verdi. Hazreti Ebubekir çıkarak kölesinin getirdiği koyunlardan süt sağıp Resulullah'a beraberce içtiler. Mekkeliler onları arıyordu. Sonunda izlerini bularak mağaranın kapısına kadar geldiler. Bir örümcek ağı mağaranın önüne ağ örmüştü. İçlerinden biri şöyle dedi: eğer burada biri olsa örümcek buraya ağını örmezdi. Güvercin de yuva kur yapmazdı. Hazreti Ebubekir dışarıdaki insanların seslerini duyuyordu, korkuya kapıldı. İşte geldiler, şimdi bizi yakalayacaklar. Resulullah aleyhissalatü vesselam, korkma ey Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir dedi. 3 gün geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ile beraber mağarada kaldılar. İnsanlar onları aramaktan vazgeçip develerine binerek yola koyuldular. Medine'ye doğru gidiyorlardı. Kureyşliler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayıp öldürene yahut yerini haber verene büyük ödül vereceklerini duyurdular. Ödülü duyan Suraka bin Malik atına binerek yola koyuldu. Onların peşine düştü, sonunda onları gördü. İyice yaklaştığında atının ayakları kuma gömülerek yere düştü. Kalkarak tekrar atına bindi. Fakat at yine yere çakılmış ve kendisi yere düşmüştü. 3. kez de yere çakılınca hatasını anlayarak yardım diledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bağışladı. Suraka Mekke'ye geri dönerek onu arayanları da geri çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varmıştı. Allah'ın dinini yayabileceği ve huzurla yaşayabileceği bir yere ulaşmış oldu. Üfleyerek Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.